أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. سورة النبأ مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. سورة النبأ مكي سورة سلويخ آياتنا دي أو دوا ركوع دي. پیغمبر علیہ السلام تا جدا قیامت پبارک آیاتنا نازل شو قیامت برازی و پاغے کے بدا تمام مخلوق را جمع کی گی و اللہ تب مخامخ کی گی حساب کتاب بکی گی چالا جنت و چالا دوزخ بئی دے کافر و با پخپل و مجلسن کی خبر کولی جد دے قیامت دا ذکر خود قرآن کے دیر اہمیت سر ذکر شویرے خدا شیز منگ ذہن اخلینا ادا قیامت نشتے دے سے گپ شپ دے نو چا با انکار کو کہ قیامت نشتا او چا بے تصدیق کچھ او قیامت شتا و چشتہ دے نبیا دا عذاب بچال ورکے گی ثواب بچال ورکے گی روح لا کہ بدن لا کہ دوارو لا کہ یولم نا دقا اختلافات شروع شو حسو گوئی ہوئے کہ نصیب قیامت چھتا سات پسات یا قیامت بکلی راولا قیامت کنن حسو گوئے چشتہ دے نا نہ دا قسم خبر کے رے نہ دا آیاتنا اللہ پاک نازل کر لے. عم یتساءلون دا عم دا عن او ما دو لفظ نری ما استفہام دا پارا دا تپوس دا پارا را دی نبیا عمت نجور شو دا خلق خپل منس کے دا سپ بارک سوال او جواب کئی عم یتساءلون دا دوی دا سپ بارک یو بل سر تپوس کئی نو خپل اللہ جواب ور کئی عن النبأ العظیم دا غدیر لوی خبر پبارک دا قیامت پبارک تپوس کئی الذی هم فیہ مختلفون جے دوی دا قیامت پبارک مختلف دی کہ قیامت بوی ہو کہ بنوی ہو سنگ بوی دغ اختلاف کئی نو دے قیامت کے دا تفوس پختنے اور دا اختلاف گنجائش نشتا دا یو یقینی شعر او پخپل سترګو به دا مخلوق اوینی یاده سنه انکار کول ناغب ارس اوینی عم يتساءلون دسشی پا بارکی یو بل سر خبری کئی تپوس کئی عن النبأ العظیم دیو دیر لوی خبر پا بارکی تپوس کئی نبأ پا خپل خبر عظیم توی او عظیم و سر ام ذکر دی الذی هم فیه مختلفون اغا قیامت چی داغی پا بارکی دوی اختلاف کئی كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هرگز دیکھ انکار ندی پکار اختلاف و تپوس فختنی پکی ندی پکار او دا خلق دا اختلاف نا نمانی کیگی کلا هرگز دی نمانی کیگی سيعلمون زرد چی دوی بپویشی قیامت براشی دی با پخپل استرگو اوینی پخپل غوگو با عرص ووری پخپل بدن با پیہر سراشی نو دا قیامت منظر برا مخ کشی نو دا سوال و دا جواب و با اختلاف با اس حیثیت پاتی نشی حقیقت باور معلوم شی کلا ہرگز دیو نمانی کیگی دا اختلافا سیعلمونا زرد چی دی با پویشی ثم كلا سيعلمون بیا بالکل دا سے ندا اختلاف ندے پکار دوی بپوئیشی علم نجعل الارض مهادا آیا منگ ندا جوڑا کرے دا ازمکا مهادا بچونا علم نجعل الارض مهادا آیا منگ نہ جوڑ کرے دا ازمک میں آدھا بچونا جدا خلق پہ اطمینان بانے پدے آرام کئی گرزی را گرزی خپل کاروبار پہ کئی علم نجعل الارض میں آدھا آیا منگ نہ دی گرز والی دی ازمک لرا نم دا جوڑ کرے دا ازمک میں آدھا بچونا والجبال اوتادا آیا منگ نہ دی گرز والی دا غرن اوتادا می خونا دا ازمکا چی اللہ پیدا کرلا نو پا دیکھ باندی یو قسم پریشان کن حرکتو یو زلزلو پی او دا حرکت دا دین نبندی دا نیو زل اللہ پاک پا دی باندی دا درانا درانا غرونے پی پیدا کرلا اور آگے نہ پس در ازمک دا حرکت قلار شو وی دا پرشتی ور تا حیران پاتی شوی کہ دا لوی ازمکا دو سمرہ لوی زلزلو پدے بانے استرابی پریشان کن حرکاتو پدے کی سنگ قلار شو دا غر خودیر مضبوط قوت والا دے نو فرشتو دا اللہ دا تفوسو کچھ دا دے غرن زیاد قوی مخلوق بلشتا وے او وے غر اسپنا دا غر چار سونا مضبط تے خوچ دا اسپنا و تونی ویشنو ٹوٹے ٹوٹے یہ کی بیاوئی چھ دا دے اسپنا زیاد قوت والا بل مخلوق شتا وے او وے غر اور دے اسپنا کہ ہر سمرا مضبط اور تے ورواچنو نرم بشی وے دے اور نہ زیاد قوت والا بل شیشتا وے آو اغاو بدی او با پی وروا چے اور با مڑشی وے دے او بو نہ زیاد قوت والا بل شیشتا وے اغا ہوا را آو ہوا را شیدہ او با آبی بخاراتو کیشی والی زی وے دے ہوا نہ زیاد قوت والا بل شیشتا وے آو اغایو مسلمان انسان لے کہ اگر اللہ پا نمبانے صدقوں کی نپاغے بانے پا دنیا کے انقلابات رازی دا عرشنا قوی دے انسان جدا اللہ دا رضا دا پارا صدقو کی دا اللہ پا نمور کرو کی انقلابات پاغی باندی را دی نغرون مضبوط تی او دے لکا دا میخ پا دیزمک ور تک وحلی او تاد دا وطت جمع دا میخ میخونے پہ تک وحلی را فزمک دا پارا چی منگ تک کاری دا دا اگر میخ توپے پاتی دا نور میخ اگت سونا ازمک کی بسونا ور دوبشی ہوئی ودا دا میخ باہر توپے دا انور خدا تا پتہ چیز مکہ کی بدا غر سونا ورما موتی وینو وخلقناکم ازواجا من پیدا کریے تاسو ازواجا جوڑے جوڑے اللہ آدم علیہ السلام یواز پیدا کر بیا داغد نفس نہ داغد گچ پختے نے ہوا بھی پیدا کرلا نچے دوار پیدا شو نو داغی نرستو وبست منهما رجالا کثیرا ونساء دا دی دوارو نے بیا خوارکلل پا دی دنیا کی نارینا و زنانا نو اللہ پاک جوڑے جوڑے پیدا کرل جوڑے سل پیدا کرلا وہی جوڑا دا دی دا پارا پیدا شلا جدی دا یو بل سر آرام و سکون حاصل کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا سورہ روم کے اللہ فرمائی دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کیوں نشانی دا دا ان خلق لکم جستاسو دا پارے پیدا کری دی من انفسکم ستاسو دا نفسننا ازواجا بیبیانی ام تاسو لے بیبیانی پیدا کری لے تسکنو الیہا دے دا پارچ دا ناری نہ رکھ بیوی سر سکون حاصل کی دا, دا ناری نہ سکون دا پارا زنانا دا بی بی اللہ جوڑا پیدا کرے گا وخلقناکم ازواجا اللہ وہی منگ پیدا کر لیتا سو جوڑا جوڑا وجعلنا نومکم سباتا منگ جوڑ کر رشتا سو دا پارا خوب سباتا آرام او راحت ٹول رز بستڑی استومانے وہ چشپراشی او خوب اوکے نو ٹول استومانی دے اوتلا سبات ستڑی والے ختمول آرام راحت وجعلنا اللیل لباسا او داشپم جوڑ کرے دا لباسو سنگ چ انسان پخپل کپڑ کے داخل بدن پٹئی ندق شانت رشپے پرے تور تیار کے پرد داری دا کم کارون چ دا پٹول لائق دی عموماً اغ پشپک کی او حصی طور باندھ ہوں دا کپڑے اغستل رشپے زیات بھی لیکن چھ دشپے موسم یخوی نو بندہ پزان کمبل او بسترا وغیرہ راوا چیزان پٹئی نو داشپا لباس دا وجعلنا اللیل لباسا شپا چی دا نو دا اللہ و امادا میں لباس پیدا کر پدے لباس کے زان پٹے نو پدے شپا کم پٹ شنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چاہ تپوس کو ویدا نکاح دشپے تڑل خری کے دروازے جائز پتواڑی دشپی نکاح تڑلی شو دروازے حقوت دشپی نکاح تڑل بہتر رہا ویسا دلیل لی ویدا دلیل لے کر چی وجعلنا اللیل لباسا اللہ وی دا شپا میں دل لباس پیدا کر شپا لباس تھا اور دا زنانو پا بارا کہ اللہ فرمائیو ہن لباس لکم دا بیبیان استاسو لباس دے و انتم لباس اللہن تاسو دا غیر پار لباس دے نارینا زنانا دا پار لباس دے او زنانا دا نارینا دا پار لباس دے سنگا چھ پا لباس بند پٹی گی نو دا سی دا گناہ دا کارونو نا سڑی دا خد پا وجہ دا گناہ نا پٹ شو خد دا سڑی پا وجہ دا گناہ نا پٹ شولا دا گناہ دا کار نا بچ کی گی نو زنانہ و نارینہ لیو بل لباس دے و شپم لباس دے ردی و جنوی نکاہ دے شپے تلل بہتر دی دروازم جائز دو دے شپے کو بہتر ہوئی دے شپے را وجعلنا اللیل لباسا من گیوڑا کلے دے شپستا سا دے پار لباس وجعلنا النہار معاشا جوڑا کلے دے من گروز معاشا دے گٹھے دروازہ دا گٹ دا پار دے کے کاروبار کے ذریعہ معاش عموماً کاروبار او گٹا دا دروازے کی گی پدے زان لو خپل بال بچ دا ضرورت نہ پورا کی گی اور دا دل اطمینان و سکون پہ حاصل ہی وبنائنا فوقکم سبعاً شدادا من جوڑ کلی رستاسو دا پاسا سبعاً شدادا هو مضبوط اسماننا سبعاً شدادا اسماننا چھ دیر مضبوط تی دا کم وقت چھ پیدا دی تر اس پورے چھ تا رنگ روغن وغیرہ حیث نگواری پلستر وغیرہ نگواری نرا غرزیگی نرا دوریگی اسم نکیگی وبنائنا فوقکم من جوڑ کلی رستاسو دا پارا استاسو دا پاسا سبعاً شدادا او مضبوط مضبوط اسماننا او اسماننا دا میو دا بل دا پاس دیو قط پا قط دی وجعلنا سراجا وحاجا او من جوڑ کلی دنور سراجا وحاجا یو چراغ چمکدار دا چراغ دے رنام کئی او دے چراغ سر تو ہم شترے سراجم و حاجا رنام کئی گرمیم کئی او چمکدار چراغ دے وانزلنا من المعصرات مان سجاجا وانزلنا من نازل کری من المعصرات مان سجاجا دا اوریزن اوبو دیرے معصرات نچونی کے دن کے نچونی کون کے دا اوریزن نچونی شی اوبت راشی اوبت راتویشی یا دا ہواگانے نچونی کون کی دی وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا منگ نازل کری دا اوریزن اوبت دیرے دیرے پشیبو شیبو باران دا اسمان دا اوریزن رازی لنخرج به حبا ونباتا لیل پارا چمنگ را اوباسو به پدے اوبو باندے حبا دانے ونباتا و سبزیانے شنکے پہ ذرغنی شی باران اوشی دانے پیدا شی غلے پیدا شی شنکے پیدا شی و جنات الفافا او باغونا جنات باغونا الفافا پدے پانو کے انغستے دا پانے دومر ڈیری لے کچھ دا باغونا دے انغستی دے پکے دومر گنی وی یعنی ڈیر گر گر باغونا گن یا دا مطلب دے چی دا دے یا ویز مکے نا مختلف قسم ونے او باغونا پیدا کی گی نو دے دے کہ اللہ عظیم الشان قدرت او دا غیر نشانات بیانی گی اللہ دا سے قدرت والا حکمت والا لے نو چہ دا دون سیزونا پیدا کولی شی نتا دوبارہ نشی پیدا کولی حساب کتاب دا پارا تا زانتا پیش کولی نشی خودے کہ دا اللہ حکمت تے یو عظیم کارخانہ اللہ روانہ کرے دا او دا دے با نتیجہ دا قیامت پر اذکار کینی اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَ بے شکر وزد فیصلے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بے شک روز دا فیصلے کانا میقاتا دا یو مقرر وقت دے دا فیصلے وقت یو روز اللہ مقرر کرے دا نیکانو تا دا نیکے بدلا بدانو تا دا بدے بدلا جدا جدا بور کریشی او پا دا غزے کہ وہ بیاس اجتماع او اشتراک نوی کہ پا یو دے کرے ٹول خلق را جمعی نیکان با یو طرف تشی نو بدان با بل طرف تشی وامتازوا اليوم ايها المجرمون مجرمان بيوم السرا جداشي فدنیا کے دا یو نور او یو سپومه یو هوا او یو زمکه یو اسمان او دا تمام مخلوق پکې سریږي خوراک کوي نیک او بد یو ځای سریږي نو په قیامت کې داسې یو ځای نه هلته به جدا جدا وي ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک روز دا فیصلے کان میقاتا مقرر شو وخت دی ندیت یوم الفصل وی جدا جدا وی یوم ینفخ فی الصور فکما رچ پش پیلے کے بپوکی وہلی شی فتأتون افواجا نتاسو برازے افواجا ڈلے ڈلے مختلف جماعتون برازی ڈلے ڈلے برازے ندا افواج دا فوج جمع دا ڈلے وی دا قیامت پرد بدرے لخکر روزی درے قسمہ خلق براشی یو فوج بدا سیوی چی پا خیط مارل او کل لباس او پا سورلے سوار ووی میدان حشر تبراشی خواب مارل او پا کل جامع پت او پا سورلے سوار ووی میدان حشر ترازی با دا یو ڈل دا دوی مڈل با پیادر آ روانوی میدان حشر تبرازی او درے مڈل بدا سی چی نسکور بی دا مخون پی پزمک لگی دی او دا خپی با پی دا پاسی و دا مخ بی پزمک را خیشی را روان بی دا درے قسمہ لخ کری بوی او بعض روایاتو کی رازی چی دا ڈلے او دا فوجین با لس قسم وی او بعض حضرات فرمائی کہ پا میدان حشر کے بیشمیر جماعت نبی دقبل عمل او دا کردار پا اعتبار باننے با داغوی ڈلی او گروپو نجول شیوی نیکان زان لپاغی کے مختلف ڈلی او بدان زان لمختلف ڈلی اس نیکان چی دی آغی کے مجاہدین زان لڈلالا منزگزار زان لڈلالا زکاة و خیرات والا زان لڈلالا تہجد گزار دے زان لڑا لڑا دا عالمانو دے زان لڑا دا شہیدانو دے زان لڑا دا معشومانو زان لڑا دا سے ڈلے پا دے گنانگارو کی بیا زان لڑا لی بھی دا شرابیانو زان لڑا لڑا دا غلو زان لڑا دا جوارگرو زان لڑا دا ہر عمل پا اعتبار زان لزان لڑا لی بھی پا کافرو کیم ڈلے پا مومنانو کیم نو بیش میرا ڈلے و جماعتو ندی نو تأتو نا افواجا تاسو برازے ڈلے ڈلے یوم ینفق فی الصور پا کمرات چپش پیلے کی با پکی اوہلی شی فتأتو نا افواجا پس تاسو برازے ڈلے ڈلے وفتحت السماء اسمان بکلو کریشی فکانت ابوابا نو دا اسمان با دروازے دروازے شی اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی زی پزے دروازے دروازے یوم تشقق السماء بالغمام اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی او بیا با فرشتے ہم راشی وسیرت الجبال روان بکری شی دا غرونا فکانت سرابا دا و چمکدار شگی غندی وی دا غرونا با زری زری شی او بیا با سراب خکاری سراب ستا وی دا اولی پا دے غرمکی تی روانی او مخ که دا شگ و میدان دا تراخ کارشی دا نور شعاگان پیرازی اغین یو قسم چمک پورتکیگی تک سڑی چی و تو گوری و دا خسین راگی و بری چی ورنیدیش اغا اچ شگی وی ندا دا لرے ندا چمک داری شگی چی دا ابو گمان پکیگی ندیتا سراب وی او پا پختو که دیتا شگوگل وی شگوگل ندا غرون بسنگی فکانت سرابا دا غرون بس سراب جوڑشی چمکدار شگے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا بے شک جہنم کانت مرصادا دا با پا انتظار کیوی دا چا پا انتظار کی وی لطاغینا دا شریران پا انتظار کی ما آبا چی دا با ٹکانا دا دوزخیانوی دا شریرانو ٹکانا کم دے دوزخو نو دوزخ دا شریرانو انتظار کی دا دا غی ٹکانا لابسین فیها احقابا دی بدرنگ تی رون کی وی پا دے جہنم کی احقابا دیر زمانا احقاب سڈیر اگدا زمانہ نو دے ڈیر اگدے زمانے تا احقاب بھی لکھے گی دادا حق بتن جمنا زمانے دراز حق بتن اور دے مقدار کے مختلف اقوال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی یو حقبا اتیا کال ادا او ہر یو کال دولس میاش تیرے او ہر میاش دیر شروع دے دا او ہر روز زر کال ادا یو حقبا اتیا کال ادا او یو کال دولس میاش تی او میاش دیر شروع دے او بیا دا یو روز زر کال ادا تقریباً دو کروڑا ات اتیا کالا یو حقبا دا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال دا یو حقبا دا نو دا سے سو سو زل احقاب بتیرے گی خدا کافران بدا دو زخرا ازینا لا یخرج احدکم من النار پتا سو کی او کسب دا اور نہ نروزی حتی یم کو فیہ احقابا تر سوچے پکے احقاب نی تیر کڑے دیر حقبے نی تیر کڑے والحقب بضع و سمانون سنتا او یو حقبا سدا پاسا اتیا کالنا کل سنت ثلاث مئے و ستون یومن ہر یو کال دریسا و شپیتر و دیر تین سو سار مما تعدون کتاس شمیرے نو تین سو ساٹھ روزے دا کال شلے خو ار روز چدن دا ببیا زر کالوی اور نا صدا پاسا لفظ پا حدیث کی راگے یو حدیث کی وصر دا پاسا نہیں دیوی لی بلکہ صدا پاسا آتی آنی نو دا حقبا یا احقاب دا یو دیر اگدی زمانے لنے تفسیر بیضاوی ہوئی دہور متتابعہ اغا زمانے کے پر لپسی دے انہیں ختمی گی بس سما خبر دارا چھ خالدین فیہا ابدا چر بنت روزینا کفار بس وزی پا دوزخ کرتے خارج بنشی عاصی مسلم بس چھ خارج فضل پہ بیا اوگنا گنانگار بندہ ابت نوزی او کافر وما هم بخارجین من النار دیبت خارج کی گی نا نا احقابا سا دیر زمانا دیر زمانا بیا دیر زمانا چی دا غید ختمی دو امکان نیشتا دا دا چا دا پارا دا دا تاغین دا پارا دا دا اہل ہوا دا خواہشات نفسانی دا تابدار دا پارا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین بے شک دا جہنم چری نو دا بپا انتظار کیوی للطاغین ما آبا دا شریرانو ٹکانا را لابثین فیہا احقابا دی بدرنگ تی رون کیوی پدے کے احقابا سو دیر زمانا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا لا یذوقون نبس کی دا کافران فیہا پدے دوزخ کے بردن یخوالے سد مزد یخوالی بنوی ولا شرابا او نبد اسکلسوی الا حمیما مگر گرمی شیدلی او بدوم را گرمی چپا بڑا سی دا مخصر من ویلی کی گئی کہ کل موتلاڑی شی کل میبا ویلی کی گئی او بیگی باتی وغساقا او وینزوی دا دوزخیانو بسکی جزاء وفاقا دا بدل دوی پورا پورا نا انہم کانو لا یرجون حسابا بے شک دوی امید نلرد حساب دا دون صدا والے اور کئی امید نلرد حساب وکذبو بی آیاتنا کذابا نسبت دروغ بے کو بے آیاتنا زمان آیاتنا تا کذابا پا نسبت دروغ کولو سرا انکار بے کو تکذیب بے کو وکل شئین احصائناہ کتابا ہر یوشی منش میرے لدی پلی کلو کی ہر یوشی دا اللہ پا علم کی لوح محفوظ کی لکلی پروت دے ورطوی فذوقو پس اسا کہتا سو فلن نزیدکم الا عذابا فلن نزیدکم منگ با نزیاتو تاسو تا الا عذابا مگر عذاب بدر تزیاتو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.